اگر قربانی کے جانور میں بعد میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں فقیر اگر قربانی کا جانور لیتا ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب اگر عیب پیدا ہو گیا تب بھی وہ اسی کی قربانی کر دے. لیکن غنی اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے, غنی وہ جس پر قربانی واجب ہے, فقیر وہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے. مسافر کی بات نہیں ہے, فقیر کی بات ہے. تو فقیر نے اگر تو اس کے جانور میں بہرحال غنی جو ہے جس پر قربانی واجب ہے, صاحب حیثیت ہے. اب اس نے جانور لیا اور اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے. عیب پیدا ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو عیب مطلب پہلے سے پیدا ہو جائے, ابھی بکری دو دن کے بعد ہے, کل ہے اور ابھی وہ گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی, اب یہ قربانی کا قابل نہ رہا, دوسرا خریدنا ہوگا اس کو. دوسری صورت یہ کہ قربانی کرتے وقت اس کو مطلب ہے کہ گرایا, اب گراتے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اچھلا کودا, اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا, پاؤں ٹوٹ گیا مثلا اس کا, تو اب اسی وقت اگر اس کو ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی. غنی کے لیے بھی یہ رعایت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.